Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Modern idők. Matchbox a Szépművészeti Múzeumban, avagy Szörfölés a Galaxisban. Hát elő szeretnénk hívni a Matchbox-tól képeket a kocsikról az interneten keresztül. Ezután megtudjuk, mi is az az elektronikus palatábla, vagyis mit tanulhattak a tanárok a második Internet Galaxis rendezvényen. Végül infomán hírek, tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinknak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-éről, utána pedig az Internetto online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni szeretné adásaink szövegét, akkor keresse föl a CompuServe Magyarország fórumát. Néhány nappal ezelőtt humán műveltségű kollégám Bódi Zoltán benézett a Szépművészeti Múzeumba, ahol igencsak szokatlan látvány tárult a szemei elé, ugyanis egy sor számítógépet talált. Múzeum a múzeumban mondhatnánk, mivel nem egy monitoron antikvitások és műtárgyak képei jelentek meg, amikor az ott lévők éppen a világ egyik másik fertáján lévő múzeumban keresgéltek a világhálózat segítségével. Nem véletlen mindez, hiszen a Szépművészeti Múzeum idén helyet adott a második alkalommal megrendezett Internet Galaxis nevű rendezvénynek. Nyuli Gábor kiállító társaságában egy óriási monitort látok talán élőben. Látom itt a Szépművészeti Múzeumnak valamelyik nagy képét? Nem, ez Római Szent Vérte Székes Egyháznak egy belső tere, amit interaktívan be lehet járni, és az érdekessége a dolognak, amit a nagy monitoron is látszik, hogy olyan grafikus felbontása van ennek a modellnek, ennek a belső háromdimenziós belső térnek, ami rendkívüli nagy, és ebben lehet interaktívan járni. Ehhez szükséges ennek a gépnek a grafikai teljesítménye, ami egyedülálló a világon, és ez nyújt egy olyan lehetőséget, hogy szinte ott érzi magát az ember, mint már élőben bejárná ezt a teret. Mutassa meg nekem, hogy mi ebben az érdekes, mert egyelőre csak egy képet látok. Most hozzányúl az egérhez, és valóban, mint hogyha egy kamerával nézném a helyszínt. Rá is tudok közelíteni? Mondjuk itt engem érdekel a sarokban ez a freskó részlet. Rá tudok közelíteni? Igen, itt nagyon, nagyon nagy felbontású grafika van a modellben, és emiatt rá lehet közelíteni a freskókra, és meg lehet nézni a legapróbb részleteit is. Hát most körülbelül ott tartunk, mint hogyha fölmásztam volna a Szent Péter Bazilikának a falára, és egészen közelről nézném egy állványról. Hogy csinálták ezt a... Odállt valaki egy videokamerával, fölvette? Nem, ennek jó minőségű fényképek adják az egyik oldalát, másik oldalát pedig egy valami kedvencerben készített háromdimenziós belső tér. És a gép csinálta meg a kettőnek a összhangba hozását. Sziasztok fiúk, ti most mit csináltok itt ezt a hatalmas monitor mögött? Hát elő szeretnénk hívni a Matchbox-tól képeket a kocsikról az interneten keresztül. Van ilyen fórum Matchbox-okról? Igen, itt van, épp most hívtuk elő. Egyelőre leírások vannak. Vannak itt képek is? Hát azt még nem tudjuk, de azt szeretnénk meglátni. Na, hát akkor keresgéljünk. Egyébként angol a honlapnak a nyelve. Ti tudtok angolul? Tudunk. Hát tanulunk gimnáziumba. Te gimnazista? Hanyadikos vagy? Hát 8 év folyamos gimnáziumba vagyok most 5-et. A mostani számítás szerint. Ezek szerint elsős kis gimnazista vagy? Igen, pontosan. Melyik suliban tanulsz? A Balassi Bálintban tanulunk mind a ketten. Ezek szerint az iskolában van számítógép? Hát igen, de ezeket nem ott tanultuk. Ezeket itt mutatták meg nekünk. Tulajdonképpen az internettel most találkoztatok először? Igen, most találkoztunk vele. És akkor rögtön a számotokra a legérdekesebb honlapokat próbáljátok megkeresni a Matchboxot? Próbálunk, hát most körül szeretnénk nézni, anélkül, hogy be kelljen menni egy áruházba, hogy ennek végül is az a lényege. Aha. Na, úgy látom, sikerült kivárnunk azt a pillanatot, amikor a matchboxoknak a képei megjelentek. Igen, hát sikerült. Ezek milyen kocsik? Versenyautók végül is. Azt meg lehet nézni az elején, hogy milyen fajták. Otthon van számítógépetek? Van. Mind a kettőnknek van. Nincs otthon internet. Itt találkoztam vele először. Hazamész, valószínűleg ez lesz az első kérésed apukától, nem? Hát még egyelőre még nem tervezzük, de minden esetre később biztos, hogy lesz. Modem helyét már megépítettük előre. Modem idők. Az idei Internet Galaxis egyik legfontosabb eseménye volt a pedagógusoknak szervezett elektronikus palatábla nevű rendezvény, amelyen a javarészt a számítógéphez semmit sem értő tanárokkal ismertették meg a hálózat lehetőségeit. Különös tekintettel persze arra, hogy abból mit tudnak felhasználni közvetlenül a mindennapi oktatásban. Szedlmayer Beával beszélgetek. Az van a kitűződre írva, hogy palatábla. Ez micsoda? Ez a tanároknak szóló internet felhasználói tanfolyam teljes nevén elektronikus palatábla. Az internetet, mint a jövőbeli palatáblát szeretnénk a tanároknak bemutatni, hogy ugyanolyan természetességgel tudják és merjék használni a szakórákon. Amikor a tanárok palatáblával és írkával tanítottak írni, olvasni, akkor lehet, hogy egy kicsit egyszerű volt a helyzetük, mint mostanában, amikor ugye az internetben profinak kell lenni ahhoz, hogy valahogy megelőzzék a diákjaikat. Na most az internetben profinak lenni szerintem nem igényel különösebben nagy idő sem, semmiféle befektetést, ugyanis pont az a célunk, és itt az első visszajelzések után ki is derül, hogy aki gép közelbe kerül, az rájön, hogy valóban neki semmi félnivalója nincs, ugyanis tényleg csak kattintgat, és sokkal jobban ki tudja használni ezt a 45 percet, ami az iskola rendelkezésére áll, mert rengeteg időt vett el valóban a írkás korban az, hogy most fölírom a táblára, aztán jött az írásvetítő, meg jött a kazettás magnó, ennek most egy forradalmasított változata az internet, ahol összesen lehet hasonlítani, hogy mennyivel több információhoz jutnak ugyanannyi idő alatt. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a gyerekeknek nem kell megtanulniuk írni. Reméljük. Az elektronikus palatábla, az akkor hogy próbálja a tanárokat megtanítani arra, hogy mi az, hogy internet, hogy kell azt használni, mire tudják ők használni? Hát aki részletesebben kíváncsi rá, annak háromnapos, három előadásból és gyakorlatokból szeminárvállaló tanfolyamot szerveztünk. Itt van egy általános bevezető rész, amikor elmagyarázzák nekik, hogy egyáltalán mi az, hogy internet, világháló, illetve tantárgy specifikusan, tehát ő saját szaktárgyából bármit kérdezhet, és az oktató készségesen áll rendelkezésre, hogy például a nyelvoktatásban, hogy lehet 5 perc alatt a világ 15 részén ülő embert összehozni. És tehát gyakorlatilag a tanároknak is egy rácsodálkozás arra, hogy valóban itt milyen lehetőségek vannak. Az olyan tanárok számára is, akik életükben most látnak először számítógépet. Van még ilyen Magyarországon a ti tapasztalatotok szerint? Van. Jöttek például a kézműves gimnázium szakiskolából, aki azt mondta, hogy ő életében most ült először számítógép előtt, és egy nap alatt is annyi mindent megtanult, hogy ő már nyitás előtt itt volt, és már alig várta, hogy bejöhessen, és tegnap is zárásig itt volt, és azt mondta, hogy ez ennél jobb dolog nincs is. Hegyi Veronika tanárnő, népművészeti szakközépiskola, FOT. Most kezdünk még csak rálépni erre a számítógépes dologra, úgyhogy én se értettem eddig a számítógéphez. Itt azért már nagyon sokat tanultam ez alatt a másfél nap alatt, amióta itt vagyok, és eddig nem volt úgy különösebben az iskolában a számítógépes oktatás. Már egy pár számítógépünk van, és igyekszünk fejleszteni majd a parkot, talán különböző pályázatok segítségével fog sikerülni. Hogy kerül ide egy ilyen iskolából egy tanár erre a kiállítás, az Internet Galaxis 97, meg se lehet érteni egy olyan embernek, aki nem foglalkozik a számítástechnikával. Kerestük az alkalmat és a módokat, hogy lehetne valami részint információhoz jutni. Kaptunk értesítést, kaptunk az alkalmat. A régi népművészetek és azoknak az oktatása a számítástechnikával összehozható valahogy? Hát egészen biztos, hogy összehozható. Tudnélik, rengeteg olyan múzeális anyaghoz, kiállítási anyaghoz, archívanyaghoz hozzáférhet így az ember, amihez egyébként nem. Rengeteget kéne menni a gyerekekkel különböző múzeumokba, és például külföldi dolgokhoz is így hozzáférhetünk, aminek nagy hasznát tudjuk venni. Ezen túl kevesebbet járnak majd múzeumban? Na nem, erről szó sincs, mert az egy más élmény, és egy más dolog. Gyűjtésekkel is foglalkozunk, ezt a múzeumban jobban ugye meg tudják csinálni, lerajzolni bizonyos tárgyakat, formákat, motivumokat. Tehát ez nem fog minket akadályozni abban, hogy múzeumokban járjunk továbbra is, de az órák alatt is lényegesen több információhoz tudunk jutni, ami segíti a munkánkat. Például most egy bécsi valamelyik múzeumnak a honlapját meg tudja találni? Azt már meg tudnám találni, igen, igen. És be tudja járni a különböző termeket, vagy a kiállítási tárgyakat, meg tudja nézegetni? Hát van, amit biztos nem tudnék, de hát még nagyon az kezdetén vagyok. Ön látott már ilyen honlapokat, ami az ön szakmájához kapcsolódik? Nem, múzeumok felsorolását már kikeresgéltem, azt már megtaláltam, hát rengeteg múzeum van a világon, és hát egyes múzeumokban még nem hatoltam be, mondjuk a szépművészetibe már behatoltam ilyen módon. Nem csak úgy valóságosan, hanem virtuálisan is? Virtuálisan is, igen, igen, pontosan. Ha lesz egy kis szabadidőm, azért majd megpróbálok ottan először hát magam gyakorolni, és majd utána jönnek a diákok. Ugye mindig a tanárnak ötször annyit kell tudnia, mint a diákok. Hát pontosan, egy picit előttük kell járni. És még néhány hír az Infomán hírösszeállításunkban. A Microsoft megerősítette, hogy az Internet Explorer nevű böngésző programja olyan biztonsági hiányosságot tartalmaz, amely független az eddig felismert problémáktól. A hibát a Worcester Polytechnic Institute 3 egyetemistája fedezte föl, akik a problémát demonstrálva képesek voltak távoli gépen adatokat törölni egy weboldalon elhelyezett rosszindulatú bejegyzés segítségével. Ugyanis az új Explorer integrálja az interneten és a saját gépen elhelyezkedő információkat. A szoftver gyártója elismerte a hiányosságot és olyan javítást készít, amely figyelmezteti a felhasználót, ha ismeretlen, esetleg rosszindulatú oldal letöltésére készül a World Wide Webről. Addig is érdemes figyelni a böngészés közben. A Számítástechnika című heti lap most megjelent számában a szokásos informatikai ipari hírek mellett készhez kapunk egy mellékletet, amelyben az intranetekről, vagyis az internethez hasonlóan működő belső vállalati hálózatokról olvashatunk. Napjainkig olyan mennyiségben halmozódott föl a fővárosi kerületek földhivatalában a tulajdoni adatok feldolgozásával kapcsolatos hátralék, hogy nem lehetett tovább halogatni az ingatlan nyilvántartás számítógépes rendszerének beindítását, írják a lap 21. oldalán. 2 éve kezdődött az a fejlesztési program, amelynek részleteiről és a még előttünk álló informatikai feladatokról olvashatunk a Számítástechnika legutóbbi számában. Ha finanszírozási gondok megoldódnak, a jövő évben megkezdődhet a diákigazolványok helyett bevezetendő országos intelligens kártyarendszer kiépítése. A csipkártyára épülő tanuló azonosító rendszer prototípusa február eleje óta már 2 pécsi felsőoktatási intézményben működik. A korábban kiépült jegyzett, bón és beléptető rendszer mellett készpénz helyettesítő fizetése és tanulmányi ügyintézése is használható az úgynevezett UniChip rendszer. Ennyit az Infomán hírekről, műsorunk hangfelvételét az internettől online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is, a Modem Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb március 20-án jelentkezik. Addig a műsor hangfelvétele tehát az internettől online magazinból elérhető. Addig is tehát izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modern percek. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Modern percek.